içinde özüm der Allah Allah. Gökte uçan kuşların yeryüzünde taşlar, her seherde başlar der Allah Allah. Gözlerinde yaşım, göz üstünde kaşım, hak uğrunda başım der Allah Allah. Her şey Allah der de insan onu nerede, bir kurumuş çölde der Allah Allah, der Allah Allah. Dalında yaprak, mezarında toprak, eğil desen bir bak der Allah Allah. Ateşin yakışı, güneşin batışı, şimşeğin çakışı der Allah Allah. Gözlerinde yaşım, göz üstünde kaşım, hak uğrunda başım der Allah Allah. Her şey Allah der de insan onu nerede, bir kurumuş çölde bir yerde, ne batak bir yerde, kainat her yerde der Allah Allah. Muziki de her meyhat dostları, her bey yaratılan her şey der Allah Allah. Gözlerinde yaşım, göz üstünde kaşım, hak uğrunda başım der Allah Allah. Her şey Allah der de insan onu nerede, bir kurumuş çölde yaşım, göz üstünde kaşım, hak uğrunda başım der Allah Allah. Her şey Allah derde insan onu nerede, bir kurumuş çölde der Allah Allah, der Allah Allah. Gözlerinde yaşım, göz üstünde kaşım, hak uğrunda başım der Allah Allah. Her şey